بعد ان اعمال کا نتیجہ ہے جو انسانوں نے انجام دی. دنیا میں بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، روزے رکھے، جسمانی تکلیفیں برداشت کی اور خدا کی عبادت کی، تو آج وہاں آرام اور راحت ہوگا. جو کچھ تم نے گزرے ہوئے دنوں میں تم نے اپنے نفس کی خواہشات کو روکا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی، انسانی ہمدردی کی، صدقہ خیرات کیا، نمازیں پڑھی، حج کیے، روزے رکھے، جہاد کیا، جان قربان کی، دین کو قائم کیا، علم حاصل کیا، خدا کے دین کو قائم کیا، شریعت کا احترام کیا، یہ اس کا نتیجہ. کھاؤ پیو خوشگوار، خوش عزم، کوئی تکلیف کوئی پریشانی تم پر لائق نہیں ہوگی. یہ ساتھ وجوہات جو تکلیفیں تم نے اٹھائی تھی، آج اس کا صلہ بھی دیکھ. خوب کھاؤ، رچتا پچتا کھاؤ، خوشگوار خوش عزم کھاؤ، طبیعت میں کوئی انقباض نہیں ہوگا، نہ بدہضمی ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ زوال کا خطرہ ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ یہ نعمت تم کو نصیب ہوں گی. تھوڑا سا نمونہ اللہ نے بیان کیا اور باقی نعمتیں مختلف مقامات پر بیان کی. مکانات کا ذکر، لباس کا ذکر، پاکیزہ بیویوں کا ذکر، اچھی مجلسوں کا ذکر. بہرحال یہ تو ان لوگوں کا حال آپ نے تھوڑا سا سن لیا جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. اما منوط یہ کتاب و بشمالی، بہرحال وہ آدمی جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں. دوسری جگہ ہے یا بائیں ہاتھ میں ملے گا یا پشت کے پیچھے ملے گا، سامنے سے ملے گا بھی نہیں. نہایت تذلیل ہوگی ذلت کی بنا پر، اس آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے ہاتھ پیچھے جکڑے ہوئے اور پیچھے پسے پشت اس کو ملے گا نامہ اعمال. یا فرمایا بائیں ہاتھ میں، وہ بائیں ہاتھ میں جو ملے گا تو اس کی حالت بہت بری ہوگی، اس لیے کہ یہ ناکامی کا ہوگا اور یہ جہنم میں داخلے کا یہ پاسپورٹ ہوگا، اس کو جہنم میں داخل کر دو. اس کی حالت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھ کو یہ میرا اعمال نامہ نہ ملتا تو کیا اچھا ہوتا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ کافر جب دیکھیں گے کہ ایمان والوں کو کیسی نعمت نصیب ہو رہی، تو دوسری صورت میں یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا. آج جانور بھی جب فنا ہو جائیں گے ان کو مٹی میں داخل کر دیا جائے گا، ان پر کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، سزا نہیں ہوگی، تو ان کی حالت کو دیکھ کر شیطان بھی کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. لیکن کچھ فائدہ نہیں دے گا وہاں کا افسوس. وہاں کا افسوس جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اصبر ہو رات، صبر کرو یا بے صبری کرو، اب تو بھگتان ہے، نہ جزا فضا کچھ کام دے گا، نہ رونا پیٹنا، نہ فریاد کچھ کام دے گی، نہ کوئی تمنا اور خواہش کام دے گی، کچھ بھی نہیں ہے. کہتا تو پھرے گا کاش کہ مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ ملتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش کہ میں معدوم ہوتا، نیست ہوتا، کچھ نہ ہوتا، مجھ کو حساب کا پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کیا ہے میرا. یا لیتا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ موت جو ہے یہ زندگی کو ختم ہی کر دیتی، قاضیہ ختم ہی کر دیتی، کاش کہ زندگی نہ ہوتی، یہ موت بالکل ہی اس کو ختم ہی کر دیتی، ہم بالکل معدوم ہو جاتے. پھر اللہ نے دنیا میں جو چیزیں ان کو دی تھی نمایاں، اس کا بھی ذکر کرے گا. ماغنا انی مالیا، نہ کام دیا مجھ کو میرے مال نے. یہ مالیہ حسابیہ، یہ ہائے سکتہ کہلاتی ہے، یہ کبھی اڑ بھی جاتی ہے کلام کے دوران، یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ سکتے کی ہار، وقف کی ہار. نہ کام دیا مجھ کو میرے مال نے. ماغنان ہو مال ہو وہ ماں کا سبب الحب کے بیان میں آپ پڑھتے ہیں, نہ کام بھی مال بھی اس کے کام آیا اور نہ جو اس نے کمائی کی تھی وہ کچھ کام نہ آئی خدا کی گرفت کے سامنے. کہے گا کہ میرا مال کچھ کام نہ آیا, حلقانی سلطانیہ میری تو حکومت بھی برباد گئی, اس نے بھی کچھ کام نہ لیا جس پر ہم گھمنڈ کرتے تھے, وہ تو کچھ بھی کام نہیں, نہ فوج کام آئی نہ پولیس نہ سیکورٹی کام آئی نہ محافظ کام آیا, کچھ بھی کام نہ آیا, سلطنت بھی برباد گئی, کچھ نہ ہوا الٹا ہی ہم مبتلا عذاب ہوئے. مال و دولت اور جاہ اور حکومت یہ چیزیں سب سے نمایاں ہیں دنیا, مال کی خاطر یا اقتدار کی خاطر یا جاہ کی خاطر انسان دنیا میں لڑتے ہیں کہ اس کو جاہ کسی طرح نصیب ہو جائے, بلندی چودراہٹ نصیب ہو جائے, اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے, منمانی کاروائی وہ کر سکے. لیکن وہاں پر نہ وہ مال و دولت نہ جاہ حکومت کچھ بھی کام نہ آئے. کہے گا کہ مجھ کو تو میری سلطنت کچھ کام نہ دیا, اور ہلاکانی سلطانیہ میری تو حکومت بھی برباد گئی, کچھ کام نہ دیا, نہ مال نے کام لیا نہ حکومت, اس پر ہم مرتے تھے اور اس کو ہر طریقے سے حاصل کرتے تھے کہ مال ہمارے پاس ہو. ارشاد ہوگا خضو ہو, پکڑ لو اس کو, یہ مجرم ہے کہ بائیں طرف جس کو نامہ اعمال مل رہا ہے پکڑ لو اس کو, فغلو ہو اس کے گلے میں توک ڈال دو, سلاسلہ و اغلالا کہ غل ڈال دو توق ڈال دو اس کے گلے میں, یہ ذلت کی انتہا ہوگی. جس کو بڑا مجرم خیال کی جاتے ہیں پاؤں میں بیڑی ڈال دی جاتی ہے, ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دی جاتی ہے اور گلے میں توق بھی ڈالا جاتا کہ کسی طرح یہ ہل نہ سکے, اور دیکھنے والے بھی دیکھیں گے یہ بڑا مجرم ہے, بڑا پاپی ہے, یہ اس نے بہت پاپ کیے ہیں دنیا میں. فرمایا پکڑ لو اور جکڑ دو اس کو, گلے میں ٹوک ڈال دو اس کی, اور جہنم میں اس کو دھکیل دو, ثم الجحیم صلو, آگ کے اس ڈھیر میں اور اس طوفان میں اس کو دھکیلو. اور پھر دھکیلنا بھی ایسا نہیں ہے معمولی درجے کا, فی سلسلت زنجیروں کے اندر ایسی سی ستر ستر گز کی زنجیریں, اجرا ہاتھ کو کہتے ہیں گز, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی زنجیروں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے, ان کی کلانی یا بڑائی کتنی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال ان زنجیروں کے اندر ان کو جکڑ کر جن کی درازی ستر ستر گز ہوگی اس کو کھینچ کر کے جہنم میں داخل کر دو, کیونکہ یہ مجرم اور پاپی ہے. جیسا کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تھا اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ پیو خوشگوار جو کچھ تم نے ایمان نیکی آگے بھیجی ہے گزرے ہوئے دنوں میں اس کا صلہ ہے. لکل درجات مما, ہر ایک کو درجہ ہے اس کے اعمال کے مطابق. اب یہ دوسرا جن کو نامہ اعمال بائیں طرف ملے گا بائیں ہاتھ میں, ان کا حال آپ نے سن لیا کہ وہ بڑا افسوس کرے گا اور تمنا کرے گا کہ یہ زندگی ختم ہی ہوتی ہے, موت اس کو بالکل ہی ختم کر, نہ مال کام آیا نہ بادشاہی کام آئی نہ اقتدار چودراہٹ کام آئی نہ جتھا کام آیا نہ فوج کام آئی نہ پولیس کچھ بھی. ارشاد ہوگا کہ جکڑ لو اس کو, توک ڈال دو زنجیروں میں کھینچ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دو. لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں, کیوں یہ سزا کیوں ملے گی, وہ اگلی آیتوں میں بیان. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنه قال لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون بے شک تھا وہ نہیں ایمان لاتا تھا بزرگی والے پروردگار پر اور نئی تاکید کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلانے پر. بس نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن یہاں پر کوئی مخلص دوست اور نہ کوئی کھانا سوائے زخموں کے دھوون کے. نہیں کھائیں گے اس کو مگر گنہگار لوگ. اللہ تعالی نے گزشتہ آیات کے اندر قیامت کا سور پھونکنے کے بعد اور اس ارض و سما یہ مختلف چیزوں کے نظام کے درم برم ہونے کے بعد قیامت کے واقعہ ہونے کا ذکر فرمایا اور انہیں پریشانی کی حالت اور انسانوں کا دو گروہوں میں تقسیم ہو جانا. بعض انسان وہ ہوں گے جن کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے, وہ تو بہت خوش ہوں گے اور اپنے نامہ اعمال لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ لو پڑھ لو ہمیں یہ مل گیا ہے, جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل گیا ہے, ویزا اجازت نامہ. مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن حساب سے ملنا ہے. ایسے لوگ تو پسندیدہ زندگی میں چلے جائیں گے, بلند باغوں میں پھل جن کے قریب ہوں گے, ہر طرح سے آسائش ہوگی, ان کو کہا جائے گا کھاؤ پیو خوشگوار. اس کے بدلے میں جو تم نے گزشتہ ایام میں زندگی کے اندر جو تم نے انجام دیے ہیں نیک اعمال, اس کے بدلے میں یہ صلہ تم کو مل رہا ہے. اس کے برخلاف فرمایا کہ جن لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم کو نامہ اعمال نہ ملتا اور ہم یہ بھی نہ جانتے کہ حساب کیا ہوتا ہے, کاش کہ یہ موت بالکل ہی ختم کر دیتی اور ہم زندہ نہ ہوتے, بالکل معدوم ہو جاتے. نہ تو ہمارے مال نے کچھ کام دیا آج, نہ ہماری سلطنت اور حکومت نے کچھ کام دیا. ارشاد ہوگا کہ پکڑ لو اس کو اور جکڑ لو اس کو اور جہنم کے اندر پھینک ڈالو اس کو, بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اور ایسی زنجیروں کے اندر کس دو اس کو جو ستر ستر گز لمبی ہوں, اس کے اندر اس کو جکڑ کر اور گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو. یہ ارشاد ہوگا ان کے بارے میں. اب یہ بات کہ ایسی سخت سزا ان کو کیوں ملے گی جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا, ان کو ایسی ذلت ناک سزا کیوں ملے گی کہ گردنوں میں توپ پڑے ہوئے ہیں اور ستر ستر گز لمبی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو داخل کیا جا رہا, ایسی سخت سزا ان کو کیوں ملے گی؟ سو اللہ تعالی نے ان آیات کے اندر دو وجوہات اس کے بیان فرمائے, دو سبب بیان فرمائے. یہ دو وجہ ہیں جن کی وجہ سے ان کو ایسی ذلت ناک سزا مل رہی ہے. ان دو وجوہات کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ بات سمجھائی ہے ساری. یہ جو اس شخص کو جکڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور ستر ستر گز لمبی زنجیروں میں اس کو کس دینے کا حکم دیا گیا اور جہنم میں پھینکنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، عظمتوں کے مالک پروردگار پر یہ ایمان نہیں لاتا تھا دنیا میں، یہ ہے اس کی وجہ، ایمان نہ لانے کی وجہ، پہلی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا عظیم، عظمتوں کا مالک، بزرگی اور بڑائی کا مالک جو پروردگار اور اللہ ہے، اس پر یہ ایمان نہیں لاتا تھا، اس کی توحید کو نہیں مانتا تھا، یہ اس وجہ سے اس کو یہ ذلت ناک سزا مل رہی ہے، ایمان نہ لانا، معلوم ہوا کہ ایمان نہ لانا یہ ذلت ناک سزا کا سبب ہے، اور پھر پروردگار پر جو عظمتوں کا مالک ہے، تمام بڑائیاں بزرگیاں اسی کے لیے ہیں، کوئی اس کا شریک سہیم نہیں ہے کسی چیز میں، نہ صفت میں، نہ اختیار میں، نہ کسی بات میں، اور جو بزرگی اور عظمت والا ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا ہے کہ الکبریاء اور ردائی، کبریاء اور بڑائی جو ہے وہ تو میری چادر ہے، والعظمت و ازاری، اور عظمت جو ہے وہ تو میرا تہبند ہے، تو جو آدمی ان کو اپنے اوپر اوڑھنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا، یہ بڑائی بھی اور تکبر اور عظمت اسی کے لائق ہے، جیسے کہ الخالق الباری المتکبر، اور عظمت بھی، بزرگی بھی، بڑائی بھی اسی کے لائق ہے، تو وہ بڑائی والا ہے، عظمت والا ہے، کیونکہ وہ سب چیز کا مالک ہے، خالق ہے، تو بڑائی تو اسی کی ہے، اس بزرگی والے پروردگار پر جو ایمان نہیں رکھتا وہ اس جہنم میں ایسی ذلت ناک سزا کا مستحق بنے گا، خدا کی جو وحدانیت کو صحیح نہیں مانتا، خدا کی ذات صفت عبادت میں شرک کرتا ہے، نظر و نیاز کے سلسلے میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یا پھر وہ خدا کے نبیوں کا انکار کرتا ہے، ان کی رسالت کو نہیں مانتا، یا جزائے عمل کو برحق نہیں مانتا، ملائکۃ اللہ جو کائنات کے اندر اللہ کے حکم سے وہ کام کرتے ہیں ان پر یقین نہیں رکھتا، یا خدا تعالی کی تقدیر کو نہیں مانتا، یا خدا نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص ایسی سزا کا مستحق بنے گا، وہ ایمان میں خلل ہے جس کے، کافر ہے یا منافق ہے یا مشرک ہے، خدا کے احکام اور شریعت کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے، خدا کی ذات صفات میں عبادت میں دوسرے کو شریک کرنے والا مشرک ہے، ظاہر میں اقرار اور باطن میں انکار وہ منافق بنتا ہے، خدا کے کسی حکم یا کسی فرمان کو غلط مانا پہنانا وہ ملحد بن جاتا ہے انسان، اور یا دہریہ بنتا ہے، تو بہرحال یہ ایمان سے محرومی اس بات کی دلیل ہے، یہ سزا کا ان کی علت ہے، ایک تو اس کو یہ بات ہوگی، اس کو یہ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ یہ خدا عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، اس کا ایمان درست نہیں تھا، اس واسطے اس کو یہ سزا مل رہی ہے، اور دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اس کو سزا اس لیے مل رہی ہے کہ ولا یخذو، یہ تو برنگیختہ نہیں کرتا تھا، تاکید نہیں کرتا تھا مسکینوں کے کھانا کھلانے پر، خود تو کھلانا کجا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا، بھئی یہ محتاج ہے اس کے لیے کوئی کھانے کا انتظام کرو، اس کی معیشت کا انتظام کرو، وہ یہ اس کا قصور ہے، اس لیے اس کو یہ سزا مل رہی ہے. اور آگے مزید کیفیت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ. یہ دو وجوہات ہیں اس شدید سزا کی. ایک ایمان سے محرومی کہ ایمان نہیں لایا, یہ خدا کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا, ایمان درست نہیں کیا اس نے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی اور مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کیا اور اس کی ترغیب بھی نہیں دلائی اس نے کسی کو. امام رازی رحمت اللہ علیہ جو چھٹی اور ساتویں صدی کے مفسر تھے, عظیم معقولات کے بھی امام تھے, تو ان کی تعبیر کے مطابق اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ سزا اس کو اس لیے مل رہی ہے کہ اس شخص کو اللہ نے جو دو قوتیں دی تھی دنیا میں, ایک قوت نظری اور عقلی, عقلی قوت جو اس کو عطا فرمائی تھی وہ بھی اس نے ٹھیک نہیں کی, اس کو بھی خراب کیا. اس لیے کہ اگر ایمان درست ہوگا, توحید صحیح ہوگی, تو انسان کی قوت عقلی درست ہوگی. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایمان اگر صحیح ہوگا انسان کا, اس کی تمام باطنی قوتیں درست ہوں گی, ٹھیک ہوں گی, ٹھیک کام کریں گی. اور اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کی قوت نظریہ, قوت عقلیہ بگڑی ہوئی ہے, تو بگڑی ہوئی قوت کی یہی جزا ہوگی جو آگے بیان فرمائی اللہ نے, یہ جو پہلی آیتوں میں بیان ہوگی. قوت عقلیہ بھی اس نے خراب کی اور اس سے صحیح کام نہ لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے قوت عملی عطا فرمائی, عمل کرنے کی, اس کو بھی اس نے خراب کیا, درست نہ کیا. اس واسطے کہ خود کھاتا پیتا تھا اور محتاج اس کے سامنے موجود تھے, حاجت مند موجود تھے, نہ ان کو خود کھلایا نہ کسی کو کہا کہ بھئی اس کو ذرا اس کے کھانے کا بندوبست کر دو. یہ بھی محتاج ہے, یہ بھی ہماری انسانی نو کا فرض ہے, اس کو تکلیف ہے. تو اس کے اندر جو قوت عملی تھی وہ بھی اس نے درست نہ کی. تو امام رازی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کی قوت نظری یا قوت عقلی بھی خراب ہے اور قوت عملی بھی اس کی برباد ہے. نہ اس نے عمل اور اخلاق درست کیا, نہ اس نے اپنے عقل اور فکر کو درست کیا. فکر بھی اس کی فاسد ہے, عمل بھی فاسد ہے. اس لیے اس شخص کو یہ سزا دے دو, بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرو اور ذلت ناک توک اس کی گردن میں ڈالو اور 70 گز لمبی زنجیروں میں کس دو اس کو. یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کا فرض ہے کہ اپنی قوت نظری کو درست رکھے, انسان فکر کو درست رکھے, وہ ایمان سے درست ہوتا ہے. خدا کی وحدانیت کو ماننے سے فکر درست ہوتی ہے, شرک سے اور بدعقیدگی سے انسان کی فکر فاسد ہو جاتی ہے, اور فاسد فکر والا انسان جہنم کا سزاوار بنتا ہے, اس کو نجات نہیں ملے گی جس کی فکر فاسد ہو, سوچ غلط ہوگی جس کی. اور پھر جس کا اخلاق درست نہیں ہوگا, عمل کی قوت اس نے برباد کر دی اپنی کہ اس نے نیکی حاصل نہ کی. امام رازی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اللہ تعالی نے عقل صحیح اور یہ زندگی اور عمل کی قوت اور توفیق یہ دے کر دنیا میں انسان کو بھیجا ہے. یہ زندگی جو ہے یہ اور عقل سلیم یہ اللہ نے دی ہے, اور قوا دیے ہیں ظاہری اور باطنی. جاؤ اس سے سوداگری کرو, کماؤ اس سے کچھ. تو اگر انسان نے اس کو خراب کر دیا, قوت فکریہ, قوت عقلیہ, قوت نظریہ انسان کی برباد ہو گئی, عقیدہ صحیح نہ رہا, فکر خراب ہو گئی, تو انسان ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا. یہ بات بیان فرمائی. اور اس کو اگر ہم فقہائے کرام کی اصطلاح کے مطابق بیان کریں یا محدثین کی اصطلاح کے مطابق، تو اس کی تعبیر اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ سزا اس شخص کو کیوں مل رہی ہے، یہ طوق و سلاسل کیوں پڑے ہوئے ہیں اس کے، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ کیوں جل رہا ہے. تو اس کی تعبیر اس طرح کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر دو قسم کے حقوق ضروری قرار دیے تھے، ایک اللہ کا حق اور دوسرا مخلوق کا حق. اس شخص نے نہ اللہ کا حق ادا کیا کیونکہ عقیدہ ہی اس نے صحیح نہیں بنایا، تو اللہ کا حق کہاں ادا کیا، اور اس نے مخلوق کا حق بھی نہیں ادا کیا کیونکہ کسی محتاج کے کھانے کا بندوبست نہیں کیا اس نے. تو حقوق دو ہی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ان دو الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام دین اور شریعت کو بیان کر دیا کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ اس نے نہ تو اللہ کا حق ادا کیا ہے نہ مخلوق کا حق ادا کیا ہے، اس لیے یہ سزا کا مستحق. اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس طرح بھی لکھا ہے کہ اگر دین کا لب لباب کوئی شخص جاننا چاہے کہ دین کا نچوڑ کیا ہے، تو دو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے. وہ دو لفظ یہ ہیں، التعظیم لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ. کہ دین کا لب لباب یہ ہے اللہ کے حکم کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، تمام باتیں اس کے اندر آ جائیں گی، کوئی اس سے باہر نہیں ہوگی. یہ بزرگان دین کی تعبیر ہے. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنی واعظ میں، اپنے خطبے میں، اپنے درس میں تین لفظ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو بھائی، اللہ کو راضی کرنا ہے تو عبادت خدا کی کر کے اس کو راضی کرو، نبی کو راضی کرنا ہے تو اس کی اطاعت کر کے اس کو راضی کرو، اور مخلوق کو راضی کرنا ہے تو ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کرو. بس تین لفظوں میں تمام دین کا، تمام تصوف کا خلاصہ آ گیا. اللہ کو عبادت سے راضی کرو، نبی کو اطاعت سے راضی کرو، مخلوق کو خدمت سے راضی کرو. یہ شریعت کا لب لباب ہے، یہ نچوڑ ہے، یہی تصوف ہے، یہی سلوک ہے. خدا کی عبادت اگر صحیح نہیں ہے، توحید صحیح نہیں ہے، اعتقاد صحیح نہیں ہے، تو انسان کا کچھ نہیں بنے گا، برباد ہوگا. نبی کی اطاعت نہیں ہے، منمانی بدعت کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے جو بات کرتے ہیں کرتے ہیں. نبی کی اطاعت کا کسی موقع پر بھی خیال نہیں کیا جاتا، نہ خوشی کے موقع پر نہ غمی کے موقع پر. تو نبی کس طرح راضی ہوگا، اور مخلوق کی کوئی خدمت نہیں تھی کہ محتاجوں کو ضرورت تھی اور اس کے پاس مال موجود تھا، ان کے لیے اس نے کچھ انتظام نہیں کیا. اور دوسری اصطلاح کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک دفعہ مسکین کو یا کسی بھکاری کو کچھ دے دیا تو بات ختم ہو گئی، یہ نہیں مت مقصد. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کی اصطلاح کے مطابق یہ گداگری ہمارے دین میں حرام ہے، تکدی، اور یہ مضر پیشوں کے اندر شمار ہوتی، چوری، ڈاکہ، بددیانتی، خیانت، اور لاب و لاب کے جتنے برے اور حرام پیشے ہیں ان کے اندر ایک گداگری بھی ہے، قمار بازی ہے، جوا بازی ہے، سٹا ہے. یہ جو حرام پیشے ہیں ان میں ایک گداگری بھی حرام پیشہ، یہ جائز نہیں ہے. اور جو بھی اسلامی حکومت ہوگی وہ سب سے پہلے اس چیز کا انتظام کرے گی، کوئی گداگر نہ ہو ملک کے اندر. معیشت کا انتظام اس کے ذمہ ضروری ہے. مسلمان آج ذلیل ہیں ساری دنیا میں، 50 سلطنتیں، کسی سلطنت میں ان کا اسلام کے مطابق نہیں ہے. انسداد گداگری کا کوئی ان کے ہاں طریقہ صحیح نہیں ہے، ان کی فکر فاسد ہے مسلمانوں، بلکہ بعض دوسرے ممالک عیسائی ممالک جو ہیں بعض یا دہریے، ان کے ہاں یہ بات ملتی ہے کہ وہ لوگوں کی معیشت کا انتظام کرتے ہیں، لیکن مانگنے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی. بیمار ہو جائے تو فری علاج کی صورت ملتی ہے، اگر روزگار نہیں ہے تو الاؤنس وغیرہ ملتا ہے. بہت سے ممالک ہیں دوسرے، لیکن ہمارے اسلامی ممالک میں گداگری ہی گداگری، جدھر دیکھو گداگری، مسجدیں بھری ہوتی ہے وقت مانگنے والوں سے. کیا ہے یہ تو لعنت ہے، اس کو تو ختم کرنا حکومت کا فرض ہے، اور حکومت اس کو اس طریقے سے ختم کرے، معیشت ختم کرے کہ معیشت کا انتظام کرے، وہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ دوسروں کے مقلد ہیں. جب تک دوسروں کی تقلید کرتے رہیں گے، دوسرے اپنے مطلب پر ان کو چلاتے رہیں گے. وہ سوچتے نہیں ہمارا مذہب کیا سکھلاتا ہے، ہمارا دین کیا سکھلاتا ہے. ہمیں تعیش کی باتوں کو ختم کرنا چاہیے، پیشوں کو متعین کرنا چاہیے، ہر شخص کو کسی کام پر لگانا چاہیے، اور جو محتاج ہیں ان کے لیے باعزت روٹی کا انتظام کرنا چاہیے. الخبز بالکرامہ، اگر ہم نہیں کریں گے ہماری ساری سوسائٹی لانتی بنے گی. بعض آدمی عیش کرتے ہیں، ایک کروڑ روپے کوٹھی بناتے ہیں، کسی کو جھونپڑی نصیب نہیں ہے، یہ کہاں رہا؟ اس پر پابندی ہونی چاہیے، مکان ضرورت کے مطابق بنانے چاہیے، نہ کہ اتنا تعیش. ایک آدمی کروڑ روپیہ لگا کر ایک کوٹھی بنا تھا، اس کا جواز کہاں ہے؟ یہ دولت اتنی کیوں لگائی جا رہی ہے یہاں؟ ادھر محتاج مر رہے ہیں، یہ تو حکومت کا کام ہے. اور لاب و لاب کی اور غیر ضروری باتوں، ترقی دے رہے ہیں ان کو، ٹی وی کو ترقی دے دو جی، اس سے کیا ہوگا؟ بد اخلاقی پیدا ہوگی، اریانی پیدا ہوگی، معیشت تو حل نہیں ہوگی سوائے محدود آدمیوں کے. سینما کو ترقی ہوگی تو سوائے محدود آدمیوں کے باقی عوام جو ہے وہ محتاج ہوتے چلے جائیں گے، اور لاہو لاب میں مبتلا رہیں گے. ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی روزگار مہیا کرنا چاہیے، اور مصروف رکھنا چاہیے ہر آدمی کو. اور پھر یہ ہے، یہ بھکاریوں کے طریقے پر بھیک دینے والی بات نہیں ہے، مستقل اس کا انتظام کرو. اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ برسر اقتدار لوگ اور طاقتور لوگ تعیش کے نظام کو چھوڑیں، اور یہ جو زیادہ سے زیادہ دولت کو اپنی عیاشی پر خرچ کرتے ہیں، یہ تو حرام ہے، ناجائز. ایسی معیشت اختیار کریں جو دوسرے لوگوں کی اقتداء ہو سکے اس میں، اور یہ دولت تعیش کے کاموں پر زیادہ خرچ نہ ہو بلکہ محتاجوں کے کام بھی آئے. وہ دولت کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے ملک کے اندر، کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کو جھونپڑی یا رہائش کی جگہ نہ ملے. تعلیم کا نظام غلط ہے اول سے آخر تک. ہائی تعلیم جس کو کہتے ہیں، کوئی غریب آدمی ملک کا حاصل نہیں کر سکتا، وہ سب دولت مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، وہ ہی آ کر منمانی کاروائیاں کرتے ہیں. محتاج اور غریب لوگوں کے بچے ایسے ہی دھکے کھاتے رہتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ وہ دینی مدارس میں آتے ہیں، اور دینی مدارس کی بھی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، حکومتیں ان کو ختم کر رہی ہیں. یہ تعلیم سے بے بہرا رہیں گے، انسانیت کوئی مقام حاصل نہیں ہوگا. سوسائٹی میں چور بنیں گے، ڈاکو بنیں گے، اگر ان کے لیے یہ بھی چیز نہیں ہوگی. نظام سارا غلط ہے. تو یہ مسکین کو کھانا کھلانا، یہ عزت کے ساتھ اس کے لیے روزگار مہیا کرو. وقتی زکات تو وقتی طور پر، یہ اس کے ساتھ بھی وقت کو عبور کیا جا سکتا ہے، لیکن مستقل ایسا نظام کرو کہ ہر آدمی مصروف ہو، ہر آدمی کام کرے، اور کوئی بے روزگار نہ ہو. اور عزت کے ساتھ بھیک مانگنا تو ذلت ہے اور لعنت ہے، یہ اس لعنت سے چھڑانا بھی حکومت کا فرض ہے. ہمارے افراد کیوں بھیک مانگے؟ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی، حضور کا فرمان ہے حلال نہیں ہے، سوائے ان محدود آدمیوں کے کہ وہ ایسی کوئی حادثے کا شکار ہو جائیں، ورنہ سوال حلال نہیں. ان کے علاوہ جو آدمی سوال کرتا ہے سختن یا کلا صاحب سختن، حرام ہے جو اس کا صاحب حرام کھاتا ہے. ساری عمر بھیک ہی مانگتے رہتے. اس کا انتظام حکومت کا فرض ہے. جو نظام بگڑا ہوا ہے، جس وقت نظام درست ہے، امام حلبی رحمت اللہ علیہ نے سیرت میں لکھا ہے، پہلی صدی کے آخر تک نصف دنیا سے زیادہ خطے پر مسلمان قابض تھے. جہاں جہاں بھی مسلمان تھے وہاں پر کوئی انہوں نے اپنی عمل داری میں ایک بھی قحبہ خانہ نہیں رہنے دیا. ایک بھی قحبہ خانہ نہیں تھا کہ کوئی رنڈی یا کوئی بدماش اور لائسنس لے کر کے وہاں کہیں عیاشی کا کام کرے، بالکل نہیں تھا. اس کے برخلاف ہم نے انگریز کے زمانے میں دیکھا 75% مسلمان عورتیں لائسنس لے کر چکلوں پہ بیٹھی تھی. یہ کلکتہ، یہ دلی، یہ لاہور، یہ کراچی سارا، یہ ایران، یہ مصر، سب 75% مسلمان عورتیں چکلوں میں بیٹھتی رہی. کتنا زوال آ گیا. وجہ یہ ہے کہ ساری نصف دنیا میں ایک عورت بھی نہیں ایسے کہ چکلے میں بیٹھی ہو. اور یہاں 75% عورتیں جو تھی وہ انگریز کے دور میں دیکھ لوگوں کے وہ لائسنس لے کر کے چکلوں میں بیٹھی ہوئی. کتنا زوال مسلمانوں پر آیا، کتنی حالت تبدیل ہو گئی. اس کو ختم کرنا تو حکومت کا کام ہے، اور پھر مسلمان سوسائٹی کا بھی کام ہے. جو مسلمان سوسائٹی اپنے محتاجوں کا لحاظ نہیں رکھتی وہ ملعون سوسائٹی ہے، وہ توڑنے کے قابل ہے. اور ہمارے یہاں یہ نظام نہیں، اس لیے اسلام کو کوئی پوچھتا نہیں. سمجھتے ہیں اسلام ایک زوال پذیر مذہب ہے، اس کے اندر کوئی ترقی کا سامان نہیں، اس لیے اشتراکیت کی طرف جاتے ہیں لوگ. اور اشتراکیت تو لعنت ہے، انکار خدا، انکار شریعت، انکار قیامت پر اس کا سارا سلسلہ مبنی ہے. تو لوگ ادھر جاتے ہیں کیوں؟ اشتراکیت والے معیشت کا سامان کرتے ہیں، صرف اتنا ہے، بے روزگار نہیں چھوڑتے کسی کو. تو حالانکہ یہ تو اسلام کا فریضہ ہے، عزت کے ساتھ ہر آدمی کے لیے روزگار مہیا کرنا. اور یہ جتنے پیشے ان میں توازن قائم کرنا، غیر ضروری پیشوں کو ختم کرنا، اور حرام پیشوں کو اڑانا اور جائز پیشوں کو اس کی جگہ پھیلانا، اور ہر آدمی کو مصروف کار رکھنا، اور ہر آدمی کے لیے کم سے کم وہ باعزت روٹی اور اس کے لیے کپڑا اور یہ چیزیں مہیا ہونی ضروری ہے. تو بہرحال یہ دو باتیں اللہ نے فرمائی جہنم میں. آگے بھی آتا ہے دوسری صورتوں میں بڑی تشریح ہے کہ یہ اس لیے اس کو یہ سزا مل رہی ہے کہ ایک تو خدا عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا محتاجوں کے کھانا کھانے کھلانے کا انتظام نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دلاتا تھا. اس لیے یہ جہنم میں ایسی سخت سزا کا مستحق ہے. آج اس کے لیے یہاں پر کوئی حمیم نہیں ہے. حمیم ازداد میں سے اس کا گرم پانی بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی بھی، اور حمیم کا معنی مخلص دوست بھی ہوتا ہے. آج اس کا کوئی مخلص دوست نہیں. دنیا میں بتیرے مخلص دوست تھے جن کے ساتھ مل کر یہ برائیاں کیا کرتا تھا، لیکن آج کوئی مخلص دوست نہیں. اور کوئی کھانا بھی نہیں ہے اس کے لیے سوائے ایسے بدبودار مادے کے جو زخموں کا دھوون ہوتا ہے. کتنا بدبودار اور کتنا غلیظ ہوگا وہ ان کو کھانے میں ملے گا ایسے لوگوں کا. انسان کے لیے راحت جسمانی کے لیے اور اس کی دماغی راحت کے لیے دو ہی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. جسم کمزور ہے تو اس کو اچھا کھانا ملنا چاہیے. خدا نے دوستوں کے بارے میں فرمایا ان کا کھانا ایسا ہوگا لا یسمن ولا یغنی من جو، نہ بھوک سے بچائے گا نہ جسم کو موٹا کرے گا. وہ تو عذاب ہی عذاب کا کھانا ہوگا. کھانا بھی اچھا نہیں آئے گا، دھوون جو زخموں کا ایسا بدبودار مادہ وہ مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ انسان کو فکر اور غم اگر ہو تو مخلص دوست اگر نصیب ہو اس کی ملاقات سے وہ اپنے غم کو دور کرتا ہے، اس کی ہمدردی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، تو اس کا ذہنی فکر کم ہوتا، وہاں یہ بات بھی نہیں ہوگی، نہ کو کھانا نصیب ہوگا سوائے ایسے ذلت ناک اور بدبودار کھانے، اور نہ کوئی حمیم اور مخلص دوست ہوگا تاکہ وہ اپنے غم کو اور اپنی فکر کو کم کر سکے اور اس کو کسی طرح تسلی نصیب ہو جائے، اس سب سے محروم ہوگا. اس قسم کا کھانا کون لوگ کھائیں گے؟ لا یاکلوا الا الخاطئون، جو گنہگار اور مجرم ہوں گے وہی اس قسم کا کھانا کھائیں گے. یہ جو زخموں کا دھوون ہے اور وہ نہایت بدبودار، وہ غسلین کے لفظ سے اس کو تعبیر کیا، یہ وہ مجرم لوگ کھائیں گے. نیک لوگوں کے لیے تو اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہوں گی جو پہلے بیان ہو چکی ہیں. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فلا اقسم پس میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان کی جن کو تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن البتہ ایک قول ہے بزرگ بھیجے ہوئے پیغام لانے والے کے ساتھ، اور نہیں ہے یہ قول کسی شاعر کا، بہت کم ہی تم ایمان لاتے ہو، اور نہیں ہے یہ قول کسی کاہن کا، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. قیامت کا تذکرہ اور جزائے عمل کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا حال، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا ان کی سزا کا حال بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور آخر میں سزا ملنے کی اصل وجہ بھی بیان فرمائی کہ چونکہ یہ لوگ اللہ کا حق بھی نہیں ادا کرتے اور ایمان بھی قبول نہیں کرتے اور خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اس لیے یہ ایسی سخت سزا کے مستحق ہیں، اور یہ سزا ان کو قیامت کے دن اس وجہ سے مل رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ انسانوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے اور بنی نوع انسان کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی نہیں رکھتے، یعنی ان کا تعلق باللہ بھی درست نہیں ہے اور مخلوق کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ بھی درست نہیں ہے، کہ محتاجوں اور مسکینوں کے کھانا کھلانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں کرتے، ان کی معیشت کا بھی کوئی انتظام نہیں کرتے، کسی کو بھی ترغیب نہیں دلاتے. تو یہ انسانوں کے ساتھ بھی ان کے حقوق ضائع کرتے ہیں، اس لیے اللہ کا حق بھی انہوں نے ضائع کیا اور مخلوق کا حق بھی ضائع کیا. اور پھر اللہ نے جو ان کو مال دیا تھا، مال کا حق تھا کہ اس میں سب سے پہلے فرض، پھر واجب، پھر سنت، پھر مستحب، ہر قسم کے حقوق جو مال کے اندر ہیں ان کا بھی ادا کرنا ضروری تھا، ان لوگوں نے وہ حق ادا نہیں کیا. اس واسطے یہ اس قسم کی شدید اور سخت سزا پا رہے ہیں، ستر ستر گز لمبی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور گلوں میں ان کے ذلت کے توپ پڑے ہوئے ہیں، یہ سزا پا رہے ہیں. اس کی یہ وجہ ہے، ابتدا سے بھی اللہ تعالی نے قیامت کی حقانیت کا ذکر فرمایا اور جزائے عمل کا بیان. دنیا میں بعض قوموں کو جو اللہ نے سزا دی یہ نمونہ تھا اس سزا کا جو آگے واقعہ ہونے والی ہے تمام مجرموں کے ساتھ. تو قیامت کا حال ذکر کیا جو کہ قرآن کی بنیادی مضامین اور اصولوں میں سے ہے. تو قیامت کا تذکرہ ہوا تو آخر میں یہ توحید کا بیان بھی ہو چکا لا یؤمن باللہ العزیز, ایمان خدا کی وحدانیت کو صحیح نہیں مانتے یہ لوگ, کفر شرک کے اندر مبتلا ہیں. توحید کا بھی اللہ نے حال ذکر کیا. اب دو باتیں جو قرآن کے مضامین کے اصول ہیں اور اہم ہیں, وہ ایک تو قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت ہے, اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ وحی الہی ہے, اللہ کا کلام ہے, یہ برحق ہے, اس کو ماننا ضروری ہے. تو قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اس کا وحی الہی ہونا یہ آخر میں اس کو بیان کیا ہے. پہلے قرآن کی حقانیت اور بعد میں اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کا ذکر کیا. تو یہ چاروں اہم ترین مسائل آگے, زیادہ تفصیل جزائے عمل کی رہی ہے سورت کے اندر, لیکن چاروں باتیں آ گئی. توحید کا بیان, معاد یعنی قیامت کا ذکر تفصیلی, اور پھر اس کے ساتھ قرآن کریم کا وحی الہی ہونا, اس کا واجب العمل ہونا, اور آخر میں پھر نبوت اور رسالت. نبوت پر اور نبی کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے. تو اب قیامت اور توحید کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے پہلے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر فرمایا ہے. فلا اقسم بما تبصرون, پس میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے.